İşte bir sabah uyandığımda. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao, ciao, ciao, Ελληνίβολα. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Ούτε περισσότερα σκουπίδια στις παραλίες μας, ούτε περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας. Καταρχήν, αναπνέουμε δηλητήριο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Τρίτον, από τότε που ήρθαν οι Porsche Cayenne και όσοι έχουμε δει τροχά μηχανάκια, δεν μπορούμε να χωθούμε μέσα μεταξύ των αυτοκινήτων για να φτάσουμε μπροστά στο φανάρι. Υπάρχουν προβλήματα και επιτέλους λύνονται. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Και αυτό ακριβώς έρχεται να αντιμετωπίσει ο Γιάννης Βαρουφάκης, είναι ο κύριος που ακούσαμε, αν ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει τη φωνή, ο νέος Υπουργός Οικονομικών, τσάρος της οικονομίας. Έτσι θέτει ένα βαθύ φιλοσοφικό θέμα που με παροιμίες το έχει αντιμετωπίσει ο λαός, αλλά ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσει και με την εφαρμοσμένη πολιτική. Ελληνοφρένεια είναι σήμερα, δεν θα είμαστε όπως κάθε Πέμπτη μαζί με τον άλλον επειδή το κάναμε προχθές Δευτέρα. Σήμερα θα είναι κανονική ελληνοφρένεια με λαούς, ήχους, πανηγύρια, γλέντια και όχι μόνο. Να μείνουμε λίγο στον Γιάννη Βαρουφάκη για τα καλά που μας είπε χτες. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Όταν ξόδευαν λιγότερα από τα έσοδά τους. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Όταν τις αποταμιεύσεις τους τις χρησιμοποιούσαν για να σπουδάζουν τα παιδιά τους. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Όταν ήταν περήφανοι που δεν είχαν πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνεια και χρέη. ΣΥΡΙΖΑ. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Η σπατάλη είναι κακόβετα, διότι θα μας δει και ο Θεός. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Ρίξε 6-7 μερίδες ψωμί, ρε. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Διαλέγετε και παίρνετε. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Το είπε με διάφορους τρόπους. Έδωσε και παραδείγματα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Εμείς είμαστε μαζί του. Εννοείται. Όντως τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Αλλά πολύ πριν το Γιάννη Βαρουφάκη, σε ανύποπτο χρόνο και πολύ πριν φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ και γεννηθεί ο Τσίπρας, το είχε πει η Έλληνα Ναθαναήλ. Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Και εμείς το ίδιο δεν είμαστε αίρες. Γι' αυτό κατά βάθος δεν είμαστε ευτυχισμένες. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Εσείς θέλετε να ζούμε σαν ψεύτικο κόσμο? Θέλετε να πάρουμε όλοι ναρκωτικά? Θέλετε να πάρουμε όλοι ναρκωτικά? Ο Άδωνης και τα ερωτήματα που θέτει στην ΣΥΡΙΖΑ εποχή. Μετά το Σαμαρά, τι να κάνει και ο Σαμαράς, από ό,τι μαθαίνουμε κάνει διάφορα, προσπαθεί να κρατηθεί σε κάποια καρέγκλα αυτή εκεί τη Συγκρού, με νύχια και με δόντια και με τους γνωστούς τρόπους που πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, συνεπής μέχρι το τέλος. Λάθος, συνεπής και μετά το τέλος, γιατί το τέλος έχει έρθει και ήρθε πανηγυρικά έτσι ακριβώς όπως του άξιζε. Μείναν όμως οι υφυπουργοί και ευτυχώς του ζήσαμε λίγο χτες στις παραδόσεις, όπως το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Το δεύτερο θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος. Εγώ δεν είχα σχέση με την ανάπτυξη, ούτε με την διαγωνιστικότητα. ούτε με τα ΕΣΠΑ. Εγώ είχα σχέση με το καλάθι της νοικοκυράς. 7 μήνες έκανα ό,τι μπόρεσα και παραπάνω από προσπάθειες. Κατάφερα, και θα το δείτε στην πράξη, να πέσουν οι τιμές και να... Βέβαια δεν είχε αγοραστική δύναμη ο Έλληνας. Αυτό είναι άλλο. Αλλά οι τιμές πέσανε. Βέβαια δεν είχε αγοραστική δύναμη ο Έλληνας. Αυτό είναι άλλο. Όλα καλά και άγια πήγανε. Η αρχή πέτυχε. Ο ασθενής όμως απεβίωσε. Να είμαστε καλά. Stand-up comedy. Γελάνε όλοι από κάτω, οι υπάλληλοι του Υπουργείου, στελέχοι, καινούργιοι υπουργοί, παλιοί υπουργοί, με αυτά τα πολύ ωραία αστεία που λέει ο Γιακουμάτος, ότι απεβίωσε ασθενής, όλοι εμείς δηλαδή, πρώτον, και δεύτερον, δεν έχει αγοραστική δύναμη ο λαός. Αν και φωτογράφιζε τις τιμές, αν και φωτογράφιζε τα γάλατα και τα ρύζια και έχει κάνει ένα γνωστό ωραίο άλμπουμ, παρόλα αυτά, βέβαια λέει ο ίδιος ότι τιμές έπεσαν, αλλά δεν μπορούσε κανείς να αγοράσει. Αλλά αυτό είναι πια μόνο ένα πολύ ωραίο αστείο να περνάει ευχάριστα η ώρα. Έρχεται το νέο, ευτυχώς όμως έρχεται το νέο, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο, όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το νέο, έχουμε νεότερο νέο και αυτό είναι ο Σταύρος. Μπορεί οι περισσότεροι από τους 17 να είμαστε πρωτάκια στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι, αλλά γι' αυτό ακριβώς μας επέλεξαν οι πολίτες, για να είμαστε το νέο... Χριστός! Για να είμαστε το νέο... Πιο νερό, ρε παιδιά, νερό! Στη πολιτική ζωή ενός γερασμένου κοινοβουλίου. Η Μαριλού που ζει στο Μαχαλά, η Μαριλού απόφαση έχει πάρει να πάει αλλού, να ανέβει πιο ψηλά. Για να είμαστε το νέο, γιατί είμαστε δοκιμασμένοι μαχητές της ζωής. Ο γύρος του θανάτου, περάστε κόσμια, περάστε! Ο άνθρωπος που παίρνει τη ζωή του κοράνα γάματα. Με ποταμίσια ορμή θα αλλάξουμε τα πολιτικά ήθη. Η Μαριλού αγράμματη μικρή, ουν χαμηλά σαν το φτωχό χορτάρι, θέλει ψηλά να ανέβει σαν δέντρι. Και τους συντηρητικούς κανόνες της αραχνιασμένης πολιτικής ζωής. Δείξτε την αγάπη σας στον άνθρωπο που κινδυνεύει για σας. Ρίξτε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Εδώ βλέπω τα μηνύματα των ακροατών. Αυτό το τραγούδι η Μαριλού έχει γραφτεί ειδικά για τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αν προσέξετε τους στίχους, αλλά θα τα αναφέρουμε μετά τα μηνύματα. Να μείνουμε λίγο στο Σταύρο για να ολοκληρωθεί και το τραγούδι. Μαριλού Νάντια Κωνσταντοπούλου για τους νεότερους. Οι παλιοί την θυμούνται. Διότι ο Σταύρος, αν δεν το έχετε καταλάβει, έχει έρθει εδώ για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και το δέχομαι να με κατηγορήσει ότι έχω πολύ μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Έχω μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Δηλαδή, να σου το πω εδώ στο ωραίο σου. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα. Μα η Μαριλού μας η φτωχή είναι λιγαριά και δεν είναι κύπαρση. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα. Κι είναι η ρίζα της τριχή και πολλά κλαδιά δεν μπορεί να τα κρατήσει. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα. Μπράβο! Θα έρθει χωριάς, θα έρθει δωριάς και δεν θα τα νιώσει ούτε αυτή η τρελή ακόμα πως μόνο μιας, πως μόνο μιας τα πίκνα κλαριά της θα φιλήσουνε το χώμα. Αλλά είπα πάντως, ας πούμε, ότι ένα 3 με 5% και ναι, το παραλαμβάνω, με ένα 3 ή 5% ναι, πας σπίτι σου. Ευτυχώς που του δώσατε 6, γιατί αν είχε πάρει 5 θα είχε πάει σπίτι και θα είχαμε χάσει το σώσιμο της χώρας, τη Μαριλού που θα τέριαζε τόσο ωραία και πολλά άλλα πράγματα, καμιά 15-17 στελέχη, ένα και ένα από ό,τι φαίνεται, τον Ψαριανό βέβαια στη Βουλή και άλλα και άλλα που θα έχουμε τον καιρό να τα συζητήσουμε. Αμέσως η ΣΥΡΙΖΕΗ, αμέσως. Δεν σας θίξαμε τίποτα, μια χαρά τα πάτε, τέταρτη μέρα είναι σήμερα, τρίτη έχουμε χάσει και τις μέρες. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βγάλετε το 5 ευρώ από τα νοσοκομεία, πολύ ωραίο. Βγάλετε το ευρώ από τα φαρμακεία, πολύ ωραίο, λογικό. Βγάλετε τα κάγκελα, επιτέλους, πολύ ωραίο. Ήταν τόσες υπερβολές και οι καφρίλες που είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Οπότε με τρεις κινήσεις άλλαξε αμέσως ο αέρας και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ αναγκαίο. Το είχαμε όλοι ανάγκη εδώ σε μια σύντομη συνέλευση που είχαμε. Ο ηχολήπτης Νίκος Απρανίτης και εγώ νωρίτερα λέγαμε ότι και μόνο αυτά, να είναι αυτό ΣΥΡΙΖΑ, είναι καλά γιατί άλλαξε τελείως ο αέρας. Όχι ότι δεν περιμένουμε θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Απλά μετράμε τις μέρες. Δεν είμαστε και βιαστικοί. Ο λιτός βίος του Βαρουφάκη λέει εδώ, λέει ένας. Καραμπινάτη παραχάραξη των δηλώσεων Βαρουφάκη. Κριτική του τσιφτετέλληνες ασκεί. Και την προκλητική επίδειξη πλούτου που είδαμε τις προηγούμενες δύο δεκαετίες που είχε γίνει Κηφισίας με ένα ΕΠ, που είχε γεμίσει Κηφισίας με ένα ΕΠ ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτοκινήτων. Ναι, όντως είναι και αυτό η δήλωση Βαρουφάκη. Και στο θέμα με το λιτό βίο, φοβερή διαστρέβλωση ρεπέδες κτλ. Κτλ. Λένε εδώ οι ακροάτες, μην ανησυχείτε. Χαβαλέ κάναμε με το πλούτο που δεν φέρει την ευτυχία και την Έλενα να Ναθαναήλ. Είναι νωρίς ακόμα, είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθήσουμε. Αφού ξαναπούμε αυτό που είπαμε και προχτές, ότι σημασία έχει όχι πως έρχεται κάποιος στην εξουσία, αλλά πως φεύγει. Θυμηθείτε πως φύγαν οι προηγούμενοι. Μακάρι και τούτοι όταν έρθει η ώρα να φύγουν, όταν έρθει και αν φύγουν, να φύγουν ωραία όπως ήρθανε και όχι άσχημα όπως φύγανε οι προηγούμενοι και οι προ-προηγούμενοι και οι προ-προ-προηγούμενοι. Μια που είπαμε προηγούμενοι, πάμε στο Σαμαρά. Όλοι ξέρετε την απάντηση, η δική μας Νέα Δημοκρατία πέθανε. Πέθανε! Η δική μας Νέα Δημοκρατία. Έλα, μην κάνεις έτσι. Έλα, κάνεις εδώ λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω. Ήρθε Μοριάς, ήρθε Μοριάς. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Εσείς θέλετε να ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο? Θέλετε να πάρουμε όλοι ναρκωτικά? Πώς μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναπήρησαν το κόμμα. Δική μας Νέα Δημοκρατία πέθανε. Πού μας άφησες ορφανά τα τρία κέρυμα? Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Έχουμε και τα θανατικά εκεί κάτω στη Συγκρού. Λογικό είναι να θρυνούμε και να τους συμπαριστάμεθα, που έλεγε ο Σιμίτς. Μάλλον δεν το είχε πει ποτέ. Εμείς το ολοκληρώσαμε. Τι ακριβώς είναι αυτή η κυβέρνηση, μας λέει ο Λεωνίδας, συνομιλώντας με τον αδερφό του Άδωνη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε σε μια πραγματικά μοναδική εκπομπή Ελλήνων Έγκαιρσης. Να καλησπέρισω τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ξέρεις, Άδωνη, είμαι σε λίγο περίεργη, σαν ένα χαρό ρόλο. Θέλω να σχολιάσω πολλά. Αλλά απ' την άλλη, αυτή η κυβέρνηση είναι τόσο τελεκάντ, έτσι. Τι είναι τόσο? Τόσο ωραία, ξέρω. Τα πάνε ωραία, τα πάνε ευχάριστα. Έλεγκαν, πώς το λένε. Δηλαδή, τι ξέρω να πω. Δεν θέλω να τους τυπήσω ακόμα. Δεν έχω τη διάθεση. Τι γίνει ακριβώς? Πόσο τυχερή είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ακόμη δεν θέλει να τους χτυπήσει ο Λεωνίδας Γεωργιάδης και έτσι έχουν εξασφαλίσει και την τέταρτη μέρα του βίου τους. Όντως επισημαίνεται εδώ οι ακροατές ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης όποτε βγαίνει μιλάει για το τρίτο κόμμα. Τις πρώτες δύο μέρες έλεγε το τρίτο δημοκρατικό κόμμα γιατί έβγαζε τη Χρυσή Αυγή. Τώρα τελευταία στις πρόσφατες δηλώσεις μετά το διήμερο λέει και το τρίτο κόμμα. Έχει καταφέρει αυτό που ήθελε να είναι τρίτο κόμμα, σου λέει τόσες διαφημίσεις κάναμε, γιατί να μην το λέμε. Άλλωστε ό,τι λέει με πιάνει, είναι τα γνωστά τερτύπια και λογικές που υπάρχουν σε πολλά κεφάλια τελικά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, 211-200-8200, εκεί απαντά ο Αποστόλης σήμερα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real κενό, Αποστόλη στο 54% και όποιος θέλει να στείλει email θα το στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης, σας είπαμε και πριν για τη συνέλευση της αριστεράς που ολοκληρώθηκε πριν λίγο με ομόφωνη, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, απόφαση. Και ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο νέος υπουργός, πολύ αγαπητός έτσι κι αλλιώς, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω? Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Ήρθε Μοριάς, ήρθε Μοριάς. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναπήρησαν το κόμμα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες. Ήρθε Μοριάς, ήρθε Μοριάς. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναπήρησαν το κόμμα. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Η Μαριλού. Έρχεται. Η Μαριλού. Έρχεται. Η Μαριλού. Η Πανικός, χάος, καταστροφή, σοκ και δέος για τις μετοχές των τραπεζών. Διάλυση, χρεοκοπία. Τώρα το καταλάβανε. Τώρα το καταλάβανε. Είναι ωραίο να ακούς τα δύο αδέρφια τόσο ευτυχισμένα. Είναι χθεσινή εκπομπή, την ώρα που ερχόντουσαν τα μηνύματα, εμφανιζόντουσαν από το χρηματιστήριο, από τα σπρέτς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ωραίο τα δύο αδέρφια να είναι ευτυχισμένα, που χρεοκοπεί ο τόπος έτσι ακριβώς όπως το είχαν προβλέψει. Μεταξύ χρεοκοπίας, γέλιων και ευτυχίας, ο Άδωνης βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για τους δημοσιογράφους, αλλά παράγει ωραία ηχητικά εφέπια. Έχω πολύ εγκρήτους δημοσιογράφους στη χώρα. Εγκρήτους, ε. Ναι. Ονόματα φοβερά. Δημοσιογραφάρες. Δεν χρειάζεται. Σε ονόματα τώρα καταλαβαίνω. Δημοσιογραφάρες. Τέσσερις μέρες ασχολούνται με τον Σαμαρά που δεν παρέδωσε τον Τσίπρα. Ναι. Τέσσερις μέρες. Να σου πω εγώ, κακός δεν παρέδωσε. Λέει εκείνος θα γίνει πραξής. Εγώ να σου πω κακός δεν παρέδωσε. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις. Το ξανάπαμε! Ετέρματο τώρα, αυτό. Για τις δηλώσεις των υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που γκρεμίζουν την ελληνική οικονομία. Ακούσατε κανένα να λέει τίποτα, ρε παιδιά? Έχουν βγει από το πρωί όλοι οι έγκριτοι δημοσιογράφοι με κάτι βούρτσες και κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βρε, δεν πάει να καταραίει το χρηματιστήριο, δεν πάει να μας βρίζει όλη η Ευρώπη, δεν πάει να λέει ο άλλος θα καταργήσει το νόμο για τα πανεπιστήμια. Δεν πάει ούτε να λέει θα καταργήσει τον ΑΣΕΠ, δεν πάει άλλο να λέει θα ξαναπάρει πίσω όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τίποτα! Ο πάνω μας κάνει. Δεν έχουμε επέμβει, μόνο το βάλαμε δεύτερη φορά. Το πρώτο είναι δύο διαφορετικά είδη. Είναι έτσι όπως ο ίδιος το έκανε, πολυτάλαντος, ακόμη και σε αυτό. Ξαναγύρισε στην πώληση βιβλίων, χτες κουβαλούσε κάτι τόνους εκεί. Και βεβαίως μεταξύ της πώλησης λέει και τα δικά του. Έχει έρθει η ώρα για το πρώτο μέρος του λαού. Έλα ρε τρελό αγόρι. Έλα ρε φίλος. Έλα, όχι ρε μα***, έρχεται πελάτης. Όχι ρε φίλε, σε ψάχνω μετά από τα φώτα και έρχεται πελάτης. Είδες, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και να η πελατεία στα αυτοκίνητα. Όπα μα***α μου, ο μα***, τι κα***α είναι αυτή. Πάρτη κούρσα. Βάλτε να κάτσει πίσω στη μέση να κοιτάς από τον καθρέφτη. Για τέτοιο πράγμα, έλα, τα λέμε. Έλα σαν φύρο τώρα, δεν αστείευόμαστε, έλα γεια. Και μ***α έρχονται πελάτης με το ΣΥΡΙΖΑ, να τα, η ελπίδα είναι αυτή. Να σου πω, λατρεία, περίμενε κανένας νοήμων άνθρωπος από το σκατόψυχο το Σαμαρά να κάνει, να αφαιρθεί με λίγη αξιοπρέπεια, έστω και χθες την τελευταία στιγμή. Σαμαράς αξιοπρέπεια, το έχεις δει αυτό να πηγαίνει μαζί. Πώς πήγαινε στα τέσσερα στη Μέρκελ να πουλήσει αυτά που έφερε από τη μάνα και τον πατέρα του για στην πλάτη των παιδιών των δικών μου, των δικών σου, των παιδιών μας. Η ντροπή της Πινελόπης Δέλτα είναι, παιδί μου. Έχει μέσα του ίχνος αξιοπρέπειας και πολιτισμού, πας καλά. Γνωρίζει αυτός. Αυτός είναι καραγκιόζης και να αποδείχθηκε τώρα. Που ο πολιτισμός σου δεν φαίνεται όταν κερδίζεις και έχεις τα πουλημένα ακροδεξιά να έρχονται εκεί πέρα να σου φωνάζουν ζήτω. Έτσι. Όταν τον πίνεις φαίνεται ο πολιτισμός. Όχι ότι περιμέναμε και κάτι άλλο. Ο περίφημος ο Τόλιας. Ναι. Αργείς να το σηκώσει το. Λέγε φίλε μου που θα κάνουμε και κουβέντα τη ώρα το σηκώνει το τηλέφωνο με τσατίστρο τρομή γυρνάει το μάτι. Έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα νεύρα μας δεν είναι καλά. Καλά, συγγνώμη ρε φίλε, μην με παρατηλεφωνικά. Λοιπόν, είσαι ο λεγόμενος καθηγητής αποστόλης της αλητείας. Α, ναι, βεβαίως. Προφέσορ. Λέκτορας εδώ, λέκτορ Σόλων Ταυλαρίδης. Το μισόν ή όλων. Όλων, μα. Όλων, αντέχεις. Όλων μέσα, ρε. Αντέχουμε, ρε. Πρώτη φορά αριστερά, σιγά μην δεν αντέχουμε. Ε, μου λες, γιατί βαράνε παλαμάκια, ρε, ο λαός, στους παίχτες και στους πολιτικούς, τι συμβαίνει. Εδώ βαράνε παλαμάκια, τον προσγειώνει ο άλλος ο μαλάκας στο αεροπλάνο, στο Βενιζέλος. Το Βενιζέλο, το Τουρκογλου. Όχι, στο Βενιζέλος. Δεν θα βαρέσουν παλαμάκια σε αυτά. Αυτοί είστε. Έλα, έχω στεναχωρηθεί. Είμαστε ζώα. Τι φωνάζει το παιδάκι, Τσίπρα? Ο καημένος, όχι, είσαι καλά. Θα το δίνα, στους γύφτους. Ναι. Αποστόλη μου. Αχ, μάζεψε λίγο τη χαρά σου. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει. Θα αλλάξουν όλα, επανάσταση το ένα, το άλλο βουνά, χέσαι μας. Μάζεψε λίγο τη χαρά. Σκέψου και εμάς που έχουμε τη στεναχώρια μας που δεν πήγε ο Γιώργος στη Βουλή. Σκάσα μόλις τσούχτρα να σου πω, όλα τα παρτάλια, δόξα τω Θεώ, μπήκανε στη Βουλή. Από πού να αρχίσω, Παναγίτσα μου, που τη βούλτεψε από το Βορύδι, από το Γεωργιάδη, από το σύντροφο Ψαριανό, από τη συντρόφου. Το μυαλό όλων μας είναι στους συντρόφους που δεν μπήκανε. Στον καλύτερο υπουργό, στο Μιχάλη το Χρυσοχοίδη. Αχ, αυτό τώρα φυσικά. Στην Άτζελα την Κερέκου. Χάσε με να θρυνήσω. Μπήκε θρύνα, μωρή, θρύνα. Ο Θάνος ο Πλεύρης. Δεν μπήκε ο Πλεύρης. Ούτε ο Πλεύρης δεν μπήκε. Ας το διάλογο. Να πάει. Τι μου λες τώρα με συμπεριάτη. Είμαι σκασμένος. Έχω παραγγείλει δύο ντάνες ρεσό. Ναι. Να πάω να κάνω διαμαρτυρία. Να πάμε μαζί. Να πάμε μαζί. Θα μου το ανάψει το κεράκι. Καλησπέρα. Ναι. Αποστολάκι. Με πιέσε πάνω στο φαγητό. Λοιπόν. Εγώ σε έπιασα πάνω στο φαγητό. Εσύ δεν με πήρες τηλέφωνο. Δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο και λες κάτσε άντρα να στρώσω. Περίμενα να το σηκώσω. Και στρώνεις και ένα τραπέζι την ώρα της αναμονής. Περίμενα να το σηκώσεις. Μωρέ, πάτε καλά. Τώρα έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε άπλα, χαλαρά, έχουμε χρόνο. Τζίβες και φούντες όλοι. Επειδή έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να βάλεις κάτι εορταστικό. Κάποιο ηχητικό πατό. Είσαι η ελπίδα μας, ξέρεις. Και το υπόλοιπο. Σε υπόλοιπο. Ναι, είσαι η. Σοκάρισε να πει το πίδα μα. Ναι. Αν το κάνει, δεν σοκάρισε, να το πει σοκάρισε. Λοιπόν. Θεούσε όλε κρυφοσυριζέ. Θα μα αρέσει κιόλα. Θα γουστάρουμε αυτή τη φορά από τον Αλέξη. Όλη τη νύχτα των αποτελεσμάτων δεν ακούγαμε τίποτα άλλο από το. Θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλη θα είναι. Η. Ξέρει, η. Η πίτα. Η. Παιδί μου. Συγγνώμη, τρώ κιόλα, δεν ήθελα. Μην τα μπλέξουμε. Αλλά τέλο πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Τι τρώτε σήμερα. Τι τρώμε σήμερα. Τώρα που ήρθε η ανάπτυξη, είπαμε να μαγειρέψουμε κάτι καλό. Μαυρομάτικα. Ναι, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. 20 χρόνια παρακάλαγα να πεθάνουν οι τιμωρήχοι και τώρα που πεθαίνουν, λέω δεν ήθελα να κερδίσω τον Τζόκερ. Γιατί και που θα πεθάνουν, το τραπέζι μου πάλι λειψόθανε. Αυτό κρύβει μια αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Αλλά αν πιστεύει σε ελπίδε, κάπω χορταίνει. Μαυρομάτικα. Όλοι ξέρετε την απάντηση, η δική μας Νέα Δημοκρατία πέθανε. Πέθανε, ωραία, πέθανε. Η δική μας Νέα Δημοκρατία. Ο πόνος μου, έλα μην κάνεις έτσι. Έλα, κάτσε εδώ λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Πέθανε η Νέα Δημοκρατία, η δική μας όμως, όχι γενικώς η Νέα Δημοκρατία, του Σαμαρά δηλαδή. Και θρυνούμε όλοι γι' αυτό, πέθανε παρά το ότι την ψήφισε ακόμη και ο Θόδωρος Πάγκαλος. Μπορεί να πάρει ο Τσίπρας 70%. Οπότε εκεί όσοι μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα παίρνουμε το αεροπλάνο, ξέρω εγώ, και είμαστε και νέοι, γιατί εγώ δεν πρόκειται να πάρω κανένα αεροπλάνο, δεν μπορώ να πάω πουθενά. Θα κάτσω εδώ και θα υποστώ τη μοίρα μου. Και οι άλλοι όσοι δεν μπορούμε θα είμαστε εδώ πέρα και θα υποστούμε τη μοίρα που... Αν βγει ο Τσίπρας πρέπει να πάρουμε στο εξωτερικό. Που συνοδεύει μια εκλογή του Τσίπρα. Αν βγει ο Τσίπρας πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Δε, όσοι μπορούν, εγώ θα του συμβούλευα. Και αμέσως δε. Αμέσως. Το βράδυ των εκλογών. Γιατί τι περιμένετε να γίνει δηλαδή. Να βγει η χώρα περιμένω. Το έχει ξανακάνει ο ελληνικός λαός αυτό. Το έχει ξανααυτοκτονήσει ο ελληνικός λαός. Δεν έφυγε από ό,τι μαθαίνουμε. Έχει πάει Πέμπτη. Το βράδυ των εκλογών ήταν την Κυριακή. Παραμένει εδώ κοντά μας. Βέβαια δεν έχει μιλήσει ακόμη, αλλά τον περιμένουμε πώς και πώς. Πόλη είχε διαλέξει για να φύγει όταν θα έβγαινε ο Αλέξης. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάτε Παρίσι με την κυρία Αλσάλεχ. Για την ακρίβεια είπα το εξής κατά λέξη. Καλύτερα ξανά στο Παρίσι, επειδή έχω κάνει εξόριστο στο Παρίσι τη δικτατορία. Ξανά στο Παρίσι με την Αφροδίτη Αλσάλεχ, γιατί έχει πει και αυτή ότι θέλει να φύγει. Αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά θα σε στρατόπεδο πολιτικής διαπαιδαγώγησης, με διοικητή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι, εννοεί τη Βουλή. Μιλάει για στρατόπεδο πολιτικής διαπαιδαγώγησης με διοικητή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι παλιές δηλώσεις του Θόδωρου Πάγκαλου που έλεγε ότι θα φύγει αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα τελευταία δύο χρόνια τα λέει αυτά. Να ακούσουμε και την τρίτη και καλύτερη. Καταρχήν, μόλις ανακοινωθεί τέτοιο αποτέλεσμα, ότι είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάψει αυτομάτως να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία από έξω. Αυτό θα υπάρξει τεράστια έξοδος κεφαλαίων και θα μπούμε στη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Δηλαδή, περιορισμοί στην έξοδο κεφαλαίων, περιορισμοί στις εισαγωγές, δυσκολία στις εξαγωγές, γιατί θα έχουμε να τις περιορίσουμε συνάλλαγμα για να αντιμετωπίσουμε τις εγγυήσεις. Και ούτω καθεξής. Θα υπάρξει μεγάλη πείνα και δυσοδεία και θα υπάρξουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα μπορούν να παίρνουν το μισθό τους. Και μέσα σε ένα μήνα όλοι αυτοί που κάνουν ολαλά τώρα και χορεύουν με τον Τσίπρα και καμαρώνουν το παιδί, το γελαστό που πάει στον Πάπα και κουνιέται και τη Δούρου και όλα αυτά τα γραφικά φαινόμενα, όλοι αυτοί θα είναι στον δρόμο, θα καίνε, θα σκοτώνουν. Τα καίνε και θα σκοτώνουν. Δεν έχουν βγει ακόμα, αλλά αναμένεται τις επόμενες ημέρες να συμβεί και αυτό. Κρατάμε ένα βιβλίο, μας το έστειλαν οι συνάδελφοι που το βγάλανε, τους ξέρουμε και τους τρεις. Μπορούμε να σας πούμε διάφορα, αλλά δεν θα πούμε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μαζί τα είπανε». Κατά το «Μαζί τα φάγανε» του Πάγκαλου που ακούγαμε πριν από τις εκδόσεις Λιβάνη, «Μαζί τα είπανε», ανθολόγιο εξαπάτησης. Έχουν κάτσει ο Δημήτρης Μαρούλης, ο Λεωνίδας Ακλαμπάνης και ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο τρίτος είναι εδώ το βράδυ, τον ακούτε. Έχουν κάτσει, έχουν μαζέψει δηλώσεις κατά καιρούς, πολιτικών, αγαπημένων προσώπων. Πολλούς από αυτούς, αν όχι όλους, τους έχουμε κλέξει με διάφορες μορφές. Έχουν μαζέψει τις δηλώσεις τους και αποδεικνύονται διάφορα από αυτά. Όπως γράφει στο Πιστόφυλλο, το ανορθόδοξο, έτσι το χαρακτηρίζουν, βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, έχοντας τις ρίζες του αναπόφευκτα στο παρελθόν. επιδιώκει να φωτίσει τη διαδρομή προς το οδυνηρό για την πλειονότητα των κατοίκων της χώρας παρών. Οι συντελεστές του, αυτοί οι τρεις αχροί που σας είπαμε, υπενθυμίζοντας ένα μέρος από τη συστηματική αναντιστοιχία λόγων και έργων της πολιτικής ελίτ της χώρας, επιχειρούν να φέρουν ξανά στην επιφάνεια το αθέατο πρόσωπό της. Διότι το θέατο το έζησε, το ζει και το πληρώνει αρκετά ο ελληνικός λαός. Να και το πολιτικό μήνυμα. Από τους συναδέλφους μαζί τα είπανε λοιπόν, αν θέλετε να έχετε ή όλοι εσείς που έχετε και μια μανία με αρχείο, ιστορία, παρελθόν γενικότερα. Έχουν εδώ, βλέπω, Νίκος Χριστοδουλάκης, Γιάννος Παπαντονίου, εισαγωγικά ημερομηνίες, πέφτω το φιλομετρό, Θοδωρής Ρουσόπουλος, ναι, διάφορα, Καραμαλή, Σιμίτης, Παπανδρέου, Σαμαράς, Βενιζέλος, τα έχουν θυμηθεί όλα, τα έχουν μαζέψει όλα σε μια πολύ ωραία έκδοση. Τι ακολουθεί μετά από αυτό, λαός. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παίρνω στο Real FM. Ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, έχω ένα πρόβλημα που εχθές έχασα ένα υπολογιστή σε ένα ταξί. Πώς χάσατε έναν υπολογιστή σε ένα ταξί, είναι δυνατόν? Το άφησα. Έχεις την οθόνη. Έχεις τον επεξεργαστή, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή. Ξεχνιούνται αυτά. Δεν βλέπεις ότι γέμισε το μισό ταξί με αυτόν? Πιο πολύ χώρο πιάνει υπολογιστή παρά εσύ. Δεν ξέχασε το Μάριο, ξέχασε τον υπολογιστή. Δεν πήρα. Πού πάει η τεχνολογία, τη στέλνουμε στα ταξί, ταξίδια. Τι έχετε εσείς? Εγώ τίποτα, απλά είμαι λίγο ευέξαπτος. Τι δίνετε όλα αυτά, είναι δυνατόν να ξεχάσατε? Τι μου λέτε? Μα είναι δυνατόν να ξεχαστεί ένας υπολογιστής σε ένα ταξί, πώς ξεχνιέται? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Α, είναι. Είναι, αφού έχει συμπεί, είναι δυνατόν. Έχει συμπεί ο υπολογιστής, με τι κουβαλάτε καλέ? Κύριε, δεν πήρα για να μου δώσετε συμβουλές και να με μαλώσετε, γιατί έχω αφήσει το υπολογιστή μου μέσα σε ένα ταξί. Μα δεν έκανες όμως μια σκανταλιά? Δεν πρέπει να σε μαλώσω? Γιατί το έκανες? Καλά, μοίρα, σενιωρίτσα μάλ. Γιατί το έκανες αυτό? Τότε τι είναι και ρεγανιάδες, μου πελέχω. Σε ποιο μιλάς έτσι? Μπρος, καλέ, θα βοήθαγα. Δεν μου λες, γιατί ο Θήμιος όλο σε λέει ακατανόμαστο. Έτσι με είπε. Ναι. Θα γίνουμε κόλλος, δεν ξέρω. Θα του φάω το λαρίγκι. Δεν του έκανα το χατήρι στις εκλογές, γι' αυτό. Έλα να σου πω, είναι αλλαγμένος, είναι πετάει στα σύννεφα. Τι του κάνατε τα γούριου? Τι του κάναμε δεν ξέρω. Αλλά κουκουέ, κουκουέ, εγώ άλλα οσμίζομαι ότι γίνανε μέσα στην κάλπη. Α, δεν ξέρω τι του άλλαξε τα μυαλά στο παραβάν. Την ίδια άποψη έχουμε δει. Την ίδια άποψη έχουμε, δεν ξέρω κι εγώ τι συνέβη. Μήπως παρασύρθηκε και σου λέει ΣΥΡΙΖΑ από το μωρί της αδερφής του. Πώς το γύρισε ο κύριε Βασίλης το κουκουέ? Το γύρισε κι αυτός, ε. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Κι εγώ αλλαγμένο τον είδα, δεν τον είχα δει έτσι πριν την Κυριακή. Μετά τον είδα ευσυγκίνητο, κοίταξα λίγο και τα ψηφοδέλτια του, έλειπε και το κουκουέ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω γιατί δεν είναι και σωστό, αλλά. Όχι, όχι. Υποψιάζομαι διάφορα. Εν τω μεταξύ έχει κόψει και τις κινέζικες παροιμίες και με έχει προβληματίσει. Ναι, τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε κινέζικες, θα αρχίσουμε τις ρώσικες. Τόσο κομμουνιστές. Τι λαός είμαστε εμείς, βρε. Σκατένιος. Σκατένιος, έτσι ακριβώς. Καλά με το Σαμαρά, καλά κάνατε και τον καθαρέσατε. Σας έφταιγε ο Σαμαράς. Ο Ταμήλος, τι σας έφταιγε, βρε, άχρηστη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Άκουσα πριν το Χρυσοχοΐδη, έλεγε έχει περάσει τέτοιο υπουργό, μακάρι να ήταν κι άλλο. Δεν έχει περάσει, ήταν ο καλύτερο. Να ρωτήσω, ποιο υπουργό ήταν αυτό που δεν είχε διαβάσει το πρώτο μνημόνιο και το ψήφισε? Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Α, συγγνώμη. Τώρα είναι ο καλύτερο, μετά που το διάβασε. Στην αρχή δεν το ήξερε, ναι. Μετά το διάβασε και έγινε ο καλύτερο. Ναι. Γιατί δεν λες ποιο υπουργό είναι αυτό που αύξησε 100% τα διόδια? Μόνο αυτό θα λέμε, τα διόδια, γιατί δεν τα λες που κάθε φορά που περνά από τα κιούρκα, ότι θα περάσω από τα κιούρκα και θα πληρώσω 3,35 από το κερατό μου. Γιατί τα κιούρκα κοστίζουν 3,35 και το σχηματάρι 3,95. Όρσε, καλύτερη υπουργέ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Real FM. Ναι, ναι. Να σας πω, σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από Θεσσαλονίκη παίρνω. Αλλά σήμερα αυτή η εκπομπή της Ελληνοφρένειας τι κάνει, αναφέρεται στον εμφύλιο? Τι είναι αυτό, πού θα φτάσουμε? Ξυπνάνε μνήμες, κυρία μου, δεν ξέρουν πού θα μας φτάσουν, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνουν. Τι μνήμες ξυπνάτε, χρυσό μου, εσείς κάνετε εμφύλιο πολεμικό, αυτό. Αυτό λέω. Τι θέλουν δηλαδή, να πάρουμε τα βουνά? Από πού με παίρνετε, είπατε? Από Θεσσαλονίκη. Είναι και μακριά. Καλά, έχω συντρόφους πάνω που τρώνε κονσέρβες. Τέλος πάντων. Είστε ο Αποστόλη, είστε από την Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ντόπιος. Είστε απαράδεκτοι. Είστε απαράδεκτοι. Χθες βρίζετε και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Αν είναι δυνατόν. Να κάνω μια ερώτηση. Μήπως είστε λίγο δεξιούλα? Πώς σας κρατάει, απορώ, ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, καλά, εντάξει. Να σας πω, μήπως είστε λίγο δεξιούλα? Υποβαθμίστε. Λίγο δεξιό σκουλικάκι, μήπως είστε? Με όλο το σεβασμό που σας ηχαίνομαι και όλο, και ούτε να σας ακούω δεν μπορώ. Αλλά μήπως είστε λίγο. Έχετε παρεκτραπεί. Λίγο αγοράσατε κολόχαρτα τώρα που είπε ο Άδωνης. Τι κάναμε. Αγοράσατε κολόχαρτα που είπε ο Άδωνης και μακαρόνια. Τι είναι αυτά, καλέ, που λες? Θα γίνουμε Βενεζουέλα. Τι είναι τι εκφράσεις είναι αυτές. Ναι, αυτό σε μάρανε. Εσύ που μου είπες αμαρά μες στα μούτρα μου μεσημεριάτικα. Μαυρομάτικα. Ας ακούσουμε τώρα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ενδεικτικό για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας. Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς! Ο κύριος Αντώνης πάει. Τα τσακίδια. Πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Ελληνίδες, Έλληνες, το μήνυμά σας το έλαβα. Λοσπούλος. Με ένα κανάτι και ένα σφουγγάρι. Και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια. Άκρα δεξιά. Και ακτένει στα μαλλιά. Το μαλλί πως είναι. Και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Αχ, κύριε Αντώνη, πώς αγαπάμε. Όξο βρε, άτιμε. Και μαζί σου τα στραπηδάμε. Το πείδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε, ώσπου να έρθει η βροχή. Σήμερα κάναμε το μνημόσυνό μας. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε. Σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε. Σαν παιδιά με σένα γελάμε. Σαν κάνεις προσευχή. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύριε Αντώνης. Εγώ στρώνει να κοιμηθεί. Κι όταν ξυπνάμε τον καρτεράμε στην πόρτα να βρεθεί. Μα κύριε Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα ζωή σε λόγου μας. Αφού για πάντα μες στο όνειρό του θέλει σε πια. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Ο καλός κύριος στο τέλος. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, αμέσως μετά μαγκαζίνο, τώρα λαός. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σας. Από ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΑΛΗΣ τηλεφωνώ. Από πού? Από ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΑΛΗΣ. Αχ, σύντροφε, πόσους βαθμούς έχει σήμερα η πισίνα? Φίλε, εντάξει, η πισίνα λίγο έχει σήμερα, μας έχουν κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τέτοια. Αλλά θέλω να ρωτήσω όμως λίγο, τη Δευτέρα, για να περάσουμε να κάνουμε κάτι προγραφές, ένας τράγκας και ένας καλαμούκης θα είναι εκεί πέρα. Θα δούμε. Τι κονσερβοκούτι προτιμάνε? Ο τράγκας ό,τι να είναι, δεν έχει πρόβλημα. Από γλυκό να μην είναι. Αποστολή. Έλα. Πήγαμε να χαρούμε λίγο να πούμε που θα φύγουν αυτοί οι κρυφοφασίστες από την εξουσία. Ποιος είναι κρυφοφασίστας, παιδί μου? Όχι. Τους βλέπεις να το κρύβουνε? Πάρ' τους ονομαστικά έναν-έναν. Τα ορφανά του Γεωργίου Παπαδόπουλου, του Καρατζαφέρη. Το μαλλί πώς είναι, και ο αρχηγός τους βέβαια. Οι άλλοι φίλοι της Χρυσής Αυγής, οι φίλοι του Χριστοφοράκου. Ποιοι είναι κρυφοφασίστες, πες το μου λίγο. Παρανόηση. Το κρυφό, μπράβο, να διορθώνουμε να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Που φεύγουν οι φασίστες και μας βγάζουν την ψυχολογία πάλι με αυτά που βάζετε. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι εμείς που ψιλοσυμβιβαστήκαμε με πολλά πράγματα για τον ένα ή άλλο λόγο, ναι, δεν κάναμε τίποτα. Όλα τα έκαναν κάποιοι πιο παλιά. Μαλακία, και το θυμάσαι και δεν γουστάρεις. Λες τι μαλακία, σήμερα ωραία το είχα ξεχάσει. Δεν γουστάρω γιατί υπάρχει και αυτογνωσία στο... Νωρίς το θυμήθηκες. Τι ψήφισες? Αδερφία. Άλλαξε μυαλά. Πάντα. Τι ψήφισες μέχρι τώρα? Τι ψήφισα μέχρι τώρα? Ναι, καλά ξέρω. Θα με βρει, αλλά Δημάρ. Πες το, παιδί. Δημάρ. Ναι. Δεν περίμενα και τόσο. Λέω, θα μου πεις ένα πασό, κάτι, να σε καταλάβω, να δείξω τσάι και συμπάθεια, κάτι. Τι να πω, είχα, έπεσε στη λούμπα. Και πριν το Δημάρ αυτό? Πήγα να το παίξω με τριοπαθείς. Ναι, καλά έκανες. Πριν το Δημάρ? Πριν το Δημάρ, κάπα κάπα. Ταιριαστά όλα μεταξύ τους, ναι. Είσαι ένας συνεπής αριστερός, θα λέγαμε. Αριστερός όχι, αριστερό... Μαλάκας. Το λένε, ναι. Μαλάκας, ναι. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα, η ζωή είμαι. Η Κωνσταντοπούλου. Όχι, όχι, αυτή θα πάρει υπουργία, τι θα κάνει. Ποια είσαι εσύ, θα μιλάω με κάθε ζωή? Όχι, αγάπη μου. Θέλω να σου πω για τους αστυνομικούς. Τι ψηφίσανε? Ένα στους δύο ψήφισε Χρυσή Αυγή. Θέλω να σου πω εκ μέρους του σώματος ότι συντεταγμένες όλες οι δυνάμεις της τάξεως. Ναι. Ψηφίσαμε Ναι. Εντάξει, κάποιοι μας ξέφυγαν, ψηφίσανε τους φανερούς φασίστες, εμείς ψηφίσαμε τους κρυφούς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω, ναι, τώρα που έφυγε, τι θα κάνουν τώρα, θα παραμείνουν στη Χρυσή Αυγή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος έφυγε. Τώρα που έφυγε ο Σαμαράς. Δεν έφυγε ο Σαμαράς και δεν θέλω να μην φύγει καθόλου ο Σαμαράς. Εδώ να γελάμε, όχι να το χάσουμε ξαφνικά. Πες στον Καλαμούκι, το λίγο ψηλότερα, να το πει στον Κουτσούμπα. Εντάξει, να μην το λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Να μην κάνει πες του μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν μπήκε ο Παπανδρέου στη Βουλή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κυβερνάει ο Μπόμπολας. Δεν κατάφερε ο Μπόμπολας να μπει στην κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η ΕΡΤ πότε ανοίγει. Σταμάτα, καλά. Είπαμε σατυρική εκπομπή, μην το παρακάνει κι εσύ. Δεν είναι καθόλου σατυρικό. Μην τα κοιτάς τώρα που έκανε πολιτικούς όρκους και καλά τα κρατάει, είναι σοβαρός. Την ευλογία του Ιερώνυμου πήγε να πάρει πριν. Άστο. Εγώ θα σου πω, κρυφορκίστηκε στον Ιερώνυμο, μην τον δούμε και για τις κάμερες έκανε πολιτικό όρκο. Τα ξέρω, άστα. Ναι. Πρώτη φορά αριστερά. Αχ, ναι. Το νιώθεις ήδη. Κάπου εδώ στο Facebook κοιτάζω κάτι ξυνισμένα post από κάτι δαπίτησες. Πάπα, τι κάνουνε. Σταματήσαν να βγάζουν τα βυζιά τους έξω στις φωτογραφίες. Έτσι, το έχω καταχαρεί. Αλλά βγάλε μωρή κανένα νύχι στο Instagram να δούμε. Βάλε κανένα βυζί θλιμμένο. Πάνε και ανεβάζουνε τρίτο κόμμα εγκληματική οργάνωση. Και λέω ρε παιδιά, τι παραγνωρίζετε ότι και το δεύτερο κόμμα είναι η μεγαλύτερη μάλιστα εγκληματική οργάνωση στη χώρα. Αποστολάκι. Έλα. Γιατί φωνάζεις. Έχω συνηθίσει τώρα τις κραυγές τελευταίες μέρες. Τόσα πανηγύρια με το ΣΥΡΙΖΑ, χαρά, αριστερά. Έλα, βρε, αγόρι, σωτηρία, το ένα τάλο. Μια τζούρα θέλεις εσύ. Μην παραπονιέσαι. Μια τζούρα θέλω. Νομίζω ότι μια τζούρα είναι εύκολο. Αποστολάκι. Θέλει λίγο παραπάνω, 2-3 να γυρίσει. Για πες. Ένα χαιρετισμό στον αδελφό μου και θα το πεις εσύ. Γεια σου, σύντροφε Κοσμά. Μπορείς να το πεις. Μη λερώσω το στόμα μου, τι ψήφισε, γιατί τον λέμε σύντροφο. Πασόκος. Αχ, μαλώνουμε μεταξύ μας. Αυτός είναι κουκουέ και εγώ είμαι συνασπισμός. Τι είσαι εσύ? ΣΥΡΙΖΑ. Α, έγινε ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Αυτός είναι σύντροφος εσύ. Έλα, εντάξει. Συμβιβάστηκες. Τι να κάνουμε, καταλαβαίνω. Έπρεπε να γίνεται και κυβέρνηση κάποια στιγμή. Γεια σου, σύντροφε Κοσμά, μπορείς να το πεις. Γεια σου, σύντροφε Κοσμά. Έτσι, ρε, από... Συνέτησε την αδερφή σου, την ντεμέξ συντρόφισσα. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Δεν πιστεύουμε ότι ανάπτυξη σημαίνει να έχουμε τόσες πολλές Porsche Cayenne στους στενούς δρόμους των πόλεων μας. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Ήρθε μοριάς, ήρθε μοριάς. Και δεν το κατάλαβε κι αυτή η τρελή ακόμα. Πως μόνο μιας, πως μόνο μιας. Τα πίκρα κλαδιά της αναφύλησαν το χώμα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Πάλι πατάτες! Ναι, πάλι πατάτες! Ήρθε μοριάς, ήρθε μοριάς. Είμαστε υπέρ του λιτού βίου. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Η Μαριλού, έρχεται. Η Μαριλού, έρχεται. Η Μαριλού, η Μαριλού.